voor de spreidingswet stemmen. Ja, met deze woorden liet de VVD in de Eerste Kamer weten voor de spreidingswet te zullen stemmen. Dat is de wet die regelt dat asielzoekers beter over Nederland verdeeld moeten worden. En dat terwijl partijleider Dylan Jezilkus zo'n 2 maanden geleden nog fel tegen die wet campagne voerde. Nou, de spanning is om te snijden, niet alleen binnen de partij, maar ook aan de formatietafel. Wat betekent dit voor de onderhandelingspositie van de VVD in de formatie? Zit de VVD's partij nu in een crisis? En wat zegt het eigenlijk over het leiderschap van Jezilkus? Allemaal vragen die we bespreken met Wilma Borgman. Zij is politiek verslaggever bij de NOS. Niels Klaassen, politiek verslaggever bij het AD. En politicoloog Raymond Mens, die als communicatiestratege voor de VVD heeft gewerkt en lid is van die partij en ook vaak optreedt in onze podcast De Spindokters. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Wilma, ik wou met jou beginnen. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, we hebben 5 minuten geleden de dames en heren naar buiten zien komen binnen de formatiebesprekingen. En ja, ik vond ze allemaal niet heel hoopvol eruit zien. Wilders die herhaalde wat hij eerder vandaag heeft gezegd. Er is een probleem sinds gisteravond de VVD duidelijk maakte dat die spreidingswet er komt. En dat probleem is dus nog niet opgelost. En Wilders zei ja, linksom of rechtsom, dit is een probleem voor mijn partij. En dat probleem moet wel van tafel. Oké, dus ze hebben de hele dag gepraat. Ja, voor zover jij nu kunt beoordelen, zijn ze geen stap verder gekomen. Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik weet wel dat het probleem dat Wilders signaleerde vanochtend na gisteren, dat dat dan niet is opgelost. Tegelijkertijd, ze gaan wel morgen verder, dus het is ook niet gebroken of geklapt. Maar er is wel een probleem dat niet is opgelost. En het is wel duidelijk dat die mening van, of dat standpunt van de VVD Eerste Kamerfractie, dat voor een hobbel in de formatie zorgt nu. Ja. Ja, oké. Ze zijn gestopt met vergaderen. Ze hebben eigenlijk geen nieuwe informatie gegeven. Wat ze al eerder vandaag hadden gezegd. Ja, ja, klopt. Ja, oké, dat is helder. Niels, jij bent de hele dag in Den Haag geweest. Hoe is de sfeer daar? Ja, op die wandelgang is het een beetje nerveus. Dat is het al langer hoor. Ook omdat veel partijen dit voor het eerst doen. Hè, formeren en een kabinet proberen te vormen met anderen. Maar vandaag zat de nervositeit ineens rond een ander onderwerp. En men was verrast. Dit was ook niet verteld, meldde een bron rond onderhandelingen mij door Dylan Jezilkus vooraf aan die tafel, aan die overlegtafel. Dus het groene licht van die VVD-senaatsfractie kwam blijkbaar ook als een verrassing voor die andere formerende partijen. Ja, en zit de VVD daarmee in een crisis, denk jij? Dat is lastig bij de VVD te zeggen. Dat hangt er een beetje vanaf hoe Jezilkus dit weer afwikkelt en oplost. Die senaatsfractie is duidelijk geweest. Die inbreng van die senator, mevrouw Kaljou, die klonk ook al meteen op maandag vrij positief over die spreidingswet. Dus ja, die anderen hadden de bui ook al kunnen zien hangen. Maar ja, het is een grote stresstest voor Jezilkus als leider. De zoveelste in korte tijd. Ja, Raymond, wat is jouw indruk? Is de VVD in crisis? Zijn we terug in de tijden van Rutte en Verdonk, toen we ook 2 vleugels zagen in die partij? Nee, daar zijn we nog niet. Ik ben het eens met Niels. Het komt in ieder geval ontzettend rommelig over. En terecht zijn er dan ook vragen over in hoeverre heeft Jezilkus de leiding in de partij. Ik denk dat de vraag of de VVD wel of niet in een crisis zit beantwoord wordt als we weten wat het eindresultaat is van deze onderhandelingen. Met andere woorden, er is natuurlijk campagne gevoerd op migratie. Hè. Daarom hebben ze ook gezegd, we stappen uit het kabinet. Dat is niet meer werkbaar. Van migratie is toen een hoofdthema gemaakt. Daarom ook logischerwijs de deur open gezet naar Geert Wilders. Er moet nu ook, zeker nu die volgorde is omgewisseld met eerst de spreidingswet en pas daarna hardere maatregelen aan de grens, moet er op dat thema geleverd worden. En als erop geleverd wordt, dan zal er geen crisis zijn bij de VVD. Maar als daar niet op geleverd wordt of ze komen er niet uit, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Wilma, maar hoe zie jij dat? Is het te vroeg om over een crisis te spreken? Ja, überhaupt denk ik wel. VVD'ers zijn ook niet van die halsafsnijders. Hè? Dus de kans dat er in VVD-kringen een leider wordt geslachtofferd is volgens mij een stuk minder groot dan ze bij bijvoorbeeld de PvdA wel eens gewend zijn. Dus nee. En ik denk dat Raymond gelijk heeft. Stel je nou voor dat er alsnog een kabinet komt waar de VVD op de een of andere manier mede verantwoordelijkheid voor draagt. En dat kabinet voert een beleid waarvan ze in de VVD zeggen, hè, eindelijk na al die linkse jaren hebben we nu een keer een rechts migratiebeleid. Dan verstomt dat gemor dat er nu echt is. En er is heel veel gemopper. En er is heel veel gemopper op alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Op de strategie in de campagne, op de strategie daarna, op die gekke motie. Ongelukkig noemden ze dat allemaal. Ja. Ik hoorde zelfs iemand zeggen, die motie die Jezilkus half december indiende om die spreidingswet in de ijskast te zetten, was een debiele motie. Nou, daar is dus heel veel kritiek op. En dat gemopper zal verstommen als er uiteindelijk een resultaat ligt waar ze tevreden mee zijn. Ja, je kan ook zeggen, dat was nog niet zo gek van Jezukus, dat ze die debiele motie toen indiende. Want misschien voelden ze aankomen wat de Eerste Kamer wilde doen, namelijk instemmen met die wet. Ja, maar dat heeft dus niet geholpen. Nee, dat heeft niet geholpen. Dus in die zin was het niet sterker handig. Sterker nog, ik hoorde gisteren wel iemand zeggen, als ze had gedacht dat ze hiermee de Eerste Kamer een beetje aan haar zijde zou krijgen, in de zin van, wij zullen jullie eens even vertellen wat jullie moeten doen. VVD'ers houden er niet van als iemand tegen ze zegt wat ze moeten doen. Nee. Dus nee. Het heeft bepaald niet geholpen en misschien juist wel de andere kant op. Maar schat jij in dat het ook voor Jezielke als een verrassing is gekomen gisteravond? Nee, dat is zeker voor haar gisteren niet als een verrassing gekomen. Ik denk dat ze het eerder wist. Maar dan had ze het ook wel even aan de andere partijen kunnen melden, toch? Ja, goed, gelukkig hoef ik dat soort dingen niet te verdedigen namens haar. Dus nee. Ik weet niet waarom ze dat niet gedaan heeft. Dat heeft ze niet gedaan, kennelijk. Misschien wist ze ook wel ze wist natuurlijk dat dit een probleem zou worden aan de formatietafel. Want dit is wel het onderwerp waar die vier partijen het dachten makkelijk over eens te worden. En als het zelfs daar zo ingewikkeld is, wat zegt het dan over de rest van de onderhandelingen? Ja, het is ook slecht nieuws voor een rechtskabinet de komende tijd. Want ze komen dus, als ze het redden met z'n vieren en als ze plannen gaan maken die controversieel zijn, dan komen ze dus met plannen naar een Eerste Kamer waar ze niet zo'n stevige rechtse meerderheid hebben en waar ze ook niet klakkeloos kunnen rekenen, hebben we gisteren gezien, op steun van partijgenoten. Dus dat is een extra uitdaging voor dit toch al lastige formatieproces. En dat versterkt de positie van Jezielkus aan tafel niet, denk ik, Raymond. Nee, dat ben ik eens. Het maakt denk ik wel de kans groter dat dit kabinet er komt, omdat ze nu extra reden heeft om op dit punt te leveren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze kan nu niet meer terug, want wat is dan het eindresultaat? En ik denk dat je... Als we die gedachte afmaken, stel ze gaat terug, ja, dan zit ze echt met de handen in het haar en dan gaat ze naar de kiezer met een verdeelde partij. Ja, dan ga je of de oppositie in, of uiteindelijk als dit niet lukt, dan zul je met Timmermans in zee moeten. Ja, dat zijn in ieder geval twee manieren waarop je niet je migratieplannen kunt realiseren. Terwijl dat nu wel moet. Dus dat is natuurlijk een ontzettend lastige positie waar je in zit. Ik denk zelfs dat er is heel veel gesproken over. Hè, de PVV in één keer heel groot geworden. Een aantal mensen dachten dat ze op een veilige plek stonden. Was niet zo. BBB, NSC vanuit het niets op 20. Maar misschien is toch de VVD in dit geval wel de meest instabiele partij. En ik denk ook dat de druk opgevoerd zal worden hierdoor. En als ik Geert Wilders was, zou ik daar in ieder geval gebruik van maken. Nee, die vandaag. Op de VVD, om in het, dat denk ik inderdaad ook, om niet te gaan gedogen, maar echt zitting in het kabinet te nemen. Want Niels zegt het net terecht, in hoeverre kunnen wij afspraken maken als de Eerste Kamerfractie, en dat recht hebben ze natuurlijk wel, maar als de Eerste Kamerfractie op een van de belangrijkste dossiers die er zijn, namelijk migratie, een van de belangrijkste dossiers die ons bindt, in één keer andere beslissingen neemt. En dan willen jullie ook nog gaan gedogen. Nee, jullie moeten erin gaan zitten. Ja, precies. Dus dat kan die gebruiken in de dat formatie. Denk ik, ja. Maar ze kunnen geen Van Vieren terug. Dat wil zeggen, de enige die zonder pijn kan breken is Omtzigt, denk ik. Jezukus kan hier niet uitstappen zonder zichzelf totaal de electorale vernieling in te helpen. Dat geldt voor Wilders eigenlijk ook. En dat geldt eigenlijk ook wel voor BBB. Dus deze vier partijen zijn min of meer tot elkaar veroordeeld. Ze zullen toch linksom of rechtsom, zullen ze hier toch een oplossing voor moeten vinden. Hoewel ik, Wilders zei vanochtend bij naar binnen gaan, heel duidelijk, die spreidingswet inhoudelijk, dus de inhoudelijke wet, is voor mijn fractie een groot probleem. Ja, die wet die kan je pas terugdraaien of buiten werking stellen door een nieuw kabinet. Dus er moet een nieuw kabinet komen dat een nieuwe wet maakt, dat deze spreidingswet eventueel ongedaan maakt. Dus dat kan pas in een later stadium. Maar als ik daar nog een inhoudelijke vraag over mag stellen, en je moet me zeggen als die te technisch wordt, je kan ook zeggen die wet die wordt gewoon aangenomen, alleen er wordt nooit een aanwijzing gegeven aan provincies of gemeenten, ook om daadwerkelijk gemeenten te gaan dwingen. De eerste, de beste gemeente die daardoor naar de rechter stapt, die krijgt gelijk. Oké, zo simpel is dat. Dat denk ik wel, want er ligt straks een aangenomen wet, die staat straks in het Staatsblad, waarin precies voorgeschreven staat hoe de procedure loopt bij het verdelen van die asielzoekers. Mocht blijken dat gemeenten zich daar niet aan gaan houden, of dat provincies zich daar niet aan gaan houden, dan zal er geen rechter zijn die zegt, ja, die wet die was eigenlijk niet gewild, dus die moesten we maar niet van toepassing verklaren. Nee, want een provincie is straks verplicht om tegen een gemeente te zeggen, jij moet ook asielzoekers opvangen. Dat is de uitkomst. Ja, dat is de gedachte. De provincie krijgt eigenlijk de getallen door het Rijk aangeleverd, en het is de provincie die met de gemeente in overleg gaat om te kijken waar mensen kunnen worden opgevangen, en dat in eerste instantie natuurlijk vrijwillig. Daar worden gemeenten ook voor gecompenseerd. gecompenseerd financieel. Maar als de gemeenten dat niet willen, dan komt er uiteindelijk een aanwijzing. Ja, oké. Niels, je hoort wel mensen zeggen op het moment, dit zou bij Rutte nooit gebeurd zijn. Ben je het daarmee eens? Ja, lastig, hè? Want eigenlijk vergelijk je de Jezus die pas een paar maanden bezig is met de Rutte, die al 12, 13, wat is het, jaar, nou langer zelfs, als leider van die partij bezig is. En dat Rutte in zijn eindfase was, dat denk ik zeker niet gebeurd. Maar in zijn beginfase was hij natuurlijk ook niet de meest stabiele stuurman aan het roer. Dus dit soort ongelukken kan dus blijkbaar gewoon gebeuren in je eerste fase als partijleider. Ik ben zelf wel benieuwd welke oplossing Wilders voor ogen heeft. Hij zegt, trouwens een beetje Kremlin-watch hoor, vanochtend was het nog een probleem dat hij moest oplossen. Vanmiddag was het al een heel groot probleem dat hij wilde oplossen. Dus het lijkt ook wel alsof hij de inzet verhoogt. En ik vraag me dan af, wat is dan die oplossing? Want nou, we hebben het al gezegd, die wet herstellen of aanpassen, dat moet gewoon via de Tweede Kamer of een nieuw kabinet. Ja. Stuit je weer in die Eerste Kamer op diezelfde muur. En je zult dus iets laten beloven voor namens haar senaatsfractie. Ja, dat gaat ook niet gebeuren. Dus het is ook wel een beetje een impasse waar je in terecht komt inhoudelijk. Ja, Raymond, kan jij een oplossing bedenken? Hoe komen ze hieruit? Ja, dat is lastig inderdaad. Denk ik, de enige manier denk ik om dit op te lossen, dat geldt voor alle vier partijen die hierin zitten, is nou deze wet die is er nu. En dus gaan we proberen dat er aan de voorkant zo min mogelijk mensen binnenkomen. Dat we echt forse beperkende maatregelen in gaan voeren. Dat is denk ik de enige oplossing. Hebben ook alle vier partijen gezegd dat ze dat willen. Ja. En daar zal de nood nu extra hoog voor zijn, denk ik. Dat is de enige oplossing, trouwens, zowel voor de oppositie als Jezilgus, maar ook voor deze vier partijen om toch te leveren op dit punt. Ja, Wilma, ben je het daarmee eens? Is er geen andere oplossing dan alleen maar die instroom terugbrengen, zodat die spreidingswet nooit tot dwang zal komen? Ja, dat is. Het gekke is dat gisteravond al die VVD'ers zeiden, die deden allemaal heel erg hard hun best om ons te laten geloven dat ze eigenlijk altijd al voor die spreidingswet waren geweest. Ja, dat we dus met z'n allen niet goed hadden opgelet of zoiets. Ik weet het niet. Dus ik heb voor de zekerheid maar even het verkiezingsprogramma erop nageslagen om te denken van, ben ik nou gek? Of is er iets mis met mijn geheugen? Nou, nee. Want in het verkiezingsprogramma van de VVD staat wel degelijk, nou, die spreiding, oké, wij vinden wel dat de asielzoekers, de opvang daarvan, dat die gewoon goed over Nederland verdeeld moet worden. Maar er moeten allemaal voorwaarden aangesteld worden. Die wet kan alleen maar tijdelijk zijn. Die kan alleen maar over een maximum aantal asielzoekers gaan. Nou, ik weet niet of jullie zoiets hebben gehoord de laatste dagen. Ik heb niemand horen zeggen dat die spreidingswet tijdelijk was. Nee, en ik heb ook niet gehoord dat die over een maximum aantal asielzoekers gaat. Dus de voorwaarden die de VVD aan de steun voor die wet heeft verbonden, die zijn niet ingewilligd. Daar is niet aan voldaan. En toch is die steun er ineens. Dat punt dat Wilma nu maakt is belangrijk inderdaad, want dat is de gemene deler, zoals ik het zie tenminste, tussen wat er nu gebeurt en ook de onduidelijkheid die er ontstond na de verkiezingen, toen in één keer met die gedoogconstructie aankwam. Dan wordt er uitgelegd dat dat echt tijdens de campagne ook gezegd is, en iedereen die verbaasd is heeft dat toch echt verkeerd gezien. Ja, dat is een beetje de strategie. Dat is een beetje de strategie. Ja, en dus begrijp ik die strategie niet, want ja, je probeert dan iets recht te praten wat krom is, als jouw hele achterban of een groot deel van jouw achterban denkt dat je beloofd hebt om met Geert Wilders samen te werken, en in één keer zeg je, nee, maar we hebben toch altijd gezegd dat met allerlei haken en ogen was, dan probeer je iets uit te leggen wat toch heel veel mensen anders hebben begrepen. En op dit punt, zegt Wilma dat net ook, gebeurt dat ook. Dan probeer je eigenlijk een hele grote groep mensen, je kiezers en je achterban dus, uit te leggen dat ze iets verkeerd hebben gezien. Dan denk ik, ja, hebben al die mensen dat dan verkeerd gezien? Of heb jij dan toch een ander verhaal verteld? Volgens mij heeft dat toen ook een heleboel dure krantenadvertenties gekost. Dus omdat misschien zien we dat dit weekend wel weer om uit te leggen dat wij het echt allemaal verkeerd begrepen hadden. Ja, misschien maar nogmaals, het valt of staat bij uiteindelijk een heel hard migratiebeleid, dan kan dit nog rechtgebreid worden. Ja, die advertentie kan misschien dan beter in de loop van volgende week. Want volgende week is het partijcongres ook, hè, Niels? Ja, eind volgende week. Oh, sorry. Ja. Er zijn er eigenlijk twee, hè? Er zijn twee congressen. Ja, de VVD heeft dat, maar dat weet Raymond natuurlijk ook. De VVD heeft een bestuurdersvereniging. En daar zitten al die burgemeesters en wethouders in die de afgelopen weken zo hun best hebben gedaan om Jezilgus ongelijk te geven met die spreidingswet. Die zitten daar dan vrijdagavond allemaal op de eerste rij naar de partijleider te kijken. Die gaat uitleggen hoe het allemaal zo ver gekomen is. Het lijkt mij heel interessant. Ik ga daar zeker een poging doen. Mag je nooit naar binnen, Wilma? Ja, er zijn wel eens tijden geweest, Raymond. Ik word niet persoonlijk, hoor, dat ik daar niet naar binnen mocht. Maar ik hoop komend weekend wel. Dat is vrijdag. Oh, wacht even. De Tweede Koren. Raymond, heb jij Wilma tegengehouden? Daar moet ik schuld aan bekennen, ja. Oh. Je moet je voorstellen, het is een tweedaags congres. En dan op dag 1 iedereen die dan werkzaam is, wethouder is bijvoorbeeld of raadslid, die praten dan met elkaar. En de dag daarna komt iedereen erbij, alle leden, maar ook alle journalisten. En Wilma zei van, ja, ik wil daarbij zitten. Ja. Dus volgens mij heb ik toen geprobeerd om de deur dicht te houden, maar is me dat uiteindelijk niet gelukt, Wilma. Ik geloof het ook niet. Nee. Nou ja, ik ga daar dus in ieder geval vrijdagavond bij zijn. En zaterdag is inderdaad dat ledencongres. Dus daar komen alle VVD-leden naartoe. Dat zou deze keer over de verkiezingen gaan voor het Europees Parlement. Oh, ja. Het verkiezingsprogramma zo zou worden besproken. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat er leden zijn die denken, ja, we gaan wel een campagne doen, maar heeft dat nog wel zin als we van hot naar her rennen als het over die spreidingswet gaat? Is iets anders te spreken. Het heeft wel met elkaar te maken. Niels, zou het zo kunnen zijn dat die bestuurdersvereniging heel erg tevreden is over hoe het nu het gaat en dat het congres de volgende dag veel kritischer is? Nou, dat valt niet uit te sluiten. Je zag het de afgelopen tijd al, hè, in de beroepen die lokale bestuurders deden op de landelijke partijgenoten. Ze zaten bij talkshowtafels, ze klommen in de pen, ze deden hun lobbywerk. En zij staan natuurlijk met de poten in de modder. En zij ervaren die druk van die asielzoekersopvang. Dus dat contrast zou kunnen. Hoewel de laatste peiling in de achterban volgens mij laat zien van de VVD dat even uit mijn hoofd 57% of 59% van de kiezers op zich de spreidingswet wel oké vindt. Van de VVD-kiezers? Ja, van de VVD-kiezers. Dat is weer een derde realiteit waar je dan mee moet werken. De bestuurders, je leden die actief zijn op congressen, en je de laatste twee congressen ook al redelijk moeilijk hebben gemaakt. Hè. We herinneren het nog, de druk die opgevoerd werd vanuit die zaal. En dan nog je achterban die er misschien wel mee kan leven dat die spreidingswet er komt. Ja, wacht even hoor, want er was een congres in Rotterdam waar een motie over de spreidingswet met 89% werd aangenomen. Dus de VVD-leden, het VVD-congres, heeft al eerder zijn steun uitgesproken voor die spreidingswet. Oké. Nou, leuk klusje voor je zielkus de komende week, Raymond. Zie je dat haar fix? Ja, jij zegt dan, het hangt af van wat ze in de formatie doet. Ja, omdat Wilma gelijk heeft dat toen gestemd is over die spreidingswet. En daar zit op zich niet echt het pijnpunt. Het pijnpunt zit is, wat is nu precies onze strategie hierin? Hoe verhoudt wat wij nu doen nou met wat we tijdens de verkiezing aan onze achterban beloofd hebben? En daarom wordt het juist ook bij zo'n bestuurderscongres spannend, want die wethouders en raadsleden spreken dagelijks met al die kiezers. Dus kom ik opnieuw terug op het punt wat ik aan het begin maakte. Dan kun je de hele situatie nog redden door met een heel stevig regeerakkoord te komen. Ja, maar dat kan je niet voor het voorkomende weken oplossen. Dus dat congres zal onrustig zijn. Om twee redenen maakt dat het moeilijk. Eén, dat gaat waarschijnlijk, ik wil niet pessimistisch zijn, maar het gaat toch nog heel lang duren. En twee, de VVD twijfelt natuurlijk überhaupt of ze wel aan dit heikele punt mee moeten doen. Ja. En Wilma heeft gelijk, ze kunnen niet meer terug. Er is geen weg terug. Goed. Nee. Nou, we blijven het volgen de komende dagen. Hartelijk dank. Wilma Borgman, politiek verslaggever voor de NOS. Niels Klaassen, politiek verslaggever bij het AD. En politicoloog Raymond Mens. Is de dag met Thijs van den Brink. Betaalde huiswerkbegeleiding, eindtoets en examentrainingen en bijlessen. Volgens het ministerie van Onderwijs werken deze hulpmiddelen kansenongelijkheid in de hand en moet dit soort extra commerciële lessen dan ook stoppen. In Oosterhout geeft het Monseigneur Frenke College gehoor aan die oproep. De school stopt de samenwerking met bijlesbureaus, vertelde rector Schuurmans vanmiddag op deze zender. We gaven zo'n bijlesinstituut bij ons op school een ruimte waar ze geen huur voor hoefden te betalen. We maakten er ook reclame voor op onze website, in onze schoolgids en op ouderavonden. Ja, moeten meer scholen de samenwerking met dit soort commerciële bureaus die bijles geven stoppen? Ga ik over praten met Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond en met Claudia de Groot van De Groot Studiebegeleiding. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw de Groot, u heeft zo'n instituut voor studiebegeleiding. Eerst maar even scherp krijgen wat zo'n instituut precies doet. Waar helpt u leerlingen zoal bij? Ja, we hebben inderdaad een instituut voor studie- en ontwikkelingsbegeleiding. En we helpen jongeren met eigenlijk van alles rondom hun persoonlijke ontwikkeling en school. Zodat ze dat wat ze nodig hebben, dat extra steuntje in de rug kunnen krijgen om succesvol te zijn ook op school. Maar is dat gewoon een ouderwets huiswerkinstituut dat er eigenlijk al heel lang bestaat? Of doet u andere dingen? Nou, naast huiswerkbegeleiding doen we zeker ook andere dingen. Het stukje persoonlijke ontwikkeling ook. Huiswerkbegeleiding is wel een groot gedeelte. Maar veel mensen denken dat dat dan alleen is van extra uitleg of zorgen dat het huiswerk gemaakt wordt. Maar dat behelst veel meer. Ja, u geeft ook extra uitleg en helpt ze gewoon om betere resultaten te boeken, neem ik aan. Ja, dat is ook zeker een onderdeel. Ja. En voor de duidelijkheid, mensen die bij u komen betalen daarvoor. Hè? Dat is een commerciële activiteit. Dat klopt. Ja. Werkt u ook samen met scholen? De meneer uit Oosterhout waar we het net over hadden, die vertelde dat zo'n huiswerkinstituut op school in de klas bijles kan geven. Heeft u ook dat soort samenwerkingsvormen? Niet op die manier, maar wij zoeken wel waar nodig de samenwerking met de scholen, met de mentoren, met de docenten, om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Ja, maar dat is dan niet. U zit dan niet in de ruimtes van de school. U zegt, ik zoek wel contact om te overleggen van hoe gaat het met Jan of Ahmed, maar ik zit niet in de klaslokalen. Dat klopt, daar hebben we heel bewust voor gekozen. Ja, en waarom heeft u daarvoor gekozen? Nou, kinderen zitten al een heel groot gedeelte van de dag op school. En dan is het ook heel goed om even in een andere omgeving te zijn. En dat we ook niet gebonden zijn aan de school, maar dat we breder toegankelijk zijn voor jongeren die ons nodig hebben. Ja, precies. Dus u maakt van dat soort constructies geen gebruik. Nee. Meneer Rovers, zijn er veel van dit soort bijlesbureaus in Nederland? Ja, elke is er één te veel, zou ik haast zeggen. Maar hoeveel zijn er? Hebben we het over tientallen? Honderden misschien? Ik heb de exacte cijfers niet paraat. We zien wel dat het gelukkig afneemt. Hè. Dus dat er ook vanuit het ministerie, maar ook vanuit werkgevers en werknemersorganisatie, heel veel kritiek komt op deze sluipende privatisering die een publieke sector insluipt. Ja, dus proberen met allerlei mogelijke initiatieven, hè, gewoon brieven die we sturen, maar ook wetgeving, dit toch wel een beetje een halt toe te roepen. Nou, u klinkt niet enthousiast. Nee, ik ben verre van enthousiast. Ik vind dat je dit soort bedrijven echt met pek en veren de scholen moet uitsturen. Zo. Ik vind het, als we het hebben over kansengelijkheid, echt een van de factoren die dat ontzettend aan het tegenwerken zijn. Ja, het klinkt heel nobel wat mevrouw de Groot doet. Maar het is wel voor een bepaalde groep mensen. Mensen die hier forselijk voor betalen elke maand. En dat betekent ook dat een grote groep dat niet aan kan. En al die onderwerpen die zij benoemt, begeleide persoonlijke ontwikkeling, huiswerk, begeleiden, uitleg geven. Ja, dat zijn zaken die horen op school thuis. Zijn ontzettend belangrijk. Moet gedaan worden door professionele mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Dat is lang niet overal nu meer het geval. Daar balen we ontzettend van en daar moeten we mee aan de slag. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat publiek geld belandt in de zakken van de CEO's van dit soort bedrijven. Nee, maar dat is geen publiek geld, dat is geld van particulieren die hun kinderen extra betalen om hun kinderen bijles te geven. Ja, er zit wel toch echt een factor aan waar ook publiek geld wegstroomt. Hè. Wat je ziet bijvoorbeeld is dat verhuren van ruimtes of dat beschikbaar stellen van ruimtes. Ja, dat is wat nu in Oosterhout speelde. Ja, dus dat is terecht ook is dat afgeschaft. Maar ook, mevrouw zei het, er wordt contact opgenomen met mentoren, met leerkrachten. Leerkrachten die hun aandacht moeten verdelen over al die leerlingen. En die er dus minder tijd overhouden om die beperkte tijd die er is, om die dan ook eerlijk te verdelen. Het slokt enorm veel tijd op. Daarnaast zien we ook echt een verschil in kwaliteit. In het reguliere onderwijs heb je een onderwijsinspectie die beheerst en bewaakt ook de onderwijskwaliteit. Kun je ook van alles van vinden, maar dat is in ieder geval een onafhankelijke organisatie die daar een uitspraak over doet. Dat heb je bij dit soort bureaus helemaal niet. Dat betekent dus dat je soms ook als leraar of als leerkracht, docent, een hele tijd bezig bent om dingen weer opnieuw aan te leren. En dat kost tijd en dat is gewoon geld. Omdat ze het verkeerd hebben aangeleerd bij een huiswerkinstituut? Ja, of anders dan op school. Hè. Je kan je voorstellen dat je het op een bepaalde manier aanleert, omdat je hier een studie voor hebt gevolgd, daar een bepaalde visie op hebt ontwikkeld. Maar dan worden leerlingen er uiteindelijk ook niet slimmer van als zegt wat u klopt. Dan zullen de resultaten niet beter worden en dan zullen de leerlingen niet meer naar zo'n instituut toe gaan, zou je zeggen. Ja, ik kan dat niet beoordelen voor alle bijlesinstituten wat de kwaliteit is. En dat maakt het juist zo lastig. Hè. Konden we dat maar bepalen en konden we daar maar conclusies aan bedenken. Maar het staat je vrij om dit op te richten. Ja. En als het niet goed gaat, doe je dat met een nieuwe naam en dan ga je weer vrolijk verder. Ja, dat klinkt een beetje als Wild West, mevrouw de Groot. Is het echt zo'n Wild West wereld geworden? Nou, ik zal niet zeggen dat ik dat niet herken in den landen. Maar om alles en iedereen over één kam te scheren vind ik wel een heel ander ding. Ik denk ook eigenlijk, dat heb ik ook vanaf het begin af aan gezegd, eigenlijk zouden we als instituut niet hoeven te bestaan. Ja, dat zou niet nodig moeten zijn. Want de kwaliteit van het onderwijs zou gewoon goed genoeg moeten zijn. Precies, en dat is niet omdat scholen dat niet willen. Ik kom zelf uit het onderwijs, voortgezet en basisonderwijs. En ik zie dat daar echt gedreven mensen zijn. En dat de wil er ook wel is, maar de mogelijkheid, de middelen en de financiën niet. En dan is het inderdaad belangrijk dat er een instituut als het onze is en ook andere partners, andere mensen die daarin het stukje wel kunnen voorzien. Ja, of u moet mag ik daar een vraag over stellen? Dit gaat dan over onderwijs, het is een publieke taak, ligt in wetgeving vast. Geldt dit dan ook voor de zorg? We zien ook echt tekorten bij de zorg. Ik vraag me af of mevrouw ook vindt dat als je een bepaald bedrag per maand betaalt, dat je dan recht hebt op bijvoorbeeld wel een ambulance die je naar het ziekenhuis brengt. Ik vind dit zo'n ontzettend gevaarlijke ontwikkeling. Als we private bedrijven met goede intenties, ik neem het meteen aan, maar je zorgt voor het uitholling van een publiek bestel. En daar moeten we echt voor oppassen. Dat is echt een ontzettend precaire situatie. Meneer Rovers, dat is toch niet nieuw? Ik ben 35 jaar van school af. In mijn tijd waren er ook al huiswerkinstituten. Ja, dat klopt. Ik ben er ook al heel lang niet blij mee. Laat dat voorop staan. En het is ook een ontwikkeling waar we te lang niet goed naar hebben gekeken. En je ziet het nu, waar het vroeger ook echt nog, hè, in tijden van genoeg leraren en weinig aan de hand, was het veel minder groot. En we zien dat er nu gebruik wordt gemaakt van een maatschappelijk probleem, dat lerarentekort, waardoor er inderdaad lessen uitvallen, waardoor er minder onderwijs is. En daar springen dit soort bedrijven op in. En dat vind ik er zo lelijk aan. Mevrouw de Groot, u werkt kansenongelijkheid in de hand, zegt meneer Rovers. Nou, ik kan dat niet geheel erkennen. Bij ons moeten inderdaad ook ouders daarvoor betalen. En dat kan niet iedereen. Maar moet je het daarom ontmoedigen of juist verbieden, of hoe je dat dan ook wilt doen. Ja. Omdat andere kinderen de kans niet krijgen. Er zijn genoeg kinderen die wel op vakantie kunnen, terwijl anderen dat niet kunnen. Die kunnen paardrijden, terwijl anderen dat niet kunnen. En dus ik denk dat die kansenongelijkheid veel breder is. En ik denk dat, de overheid eens even goed achter de oren moet krabben en moet denken van wat kunnen wij hier, wat moeten wij hierin doen? Ja, ik ben heel blij dat mevrouw de overheid er is gisteren een begrotingsbehandeling geweest, waarin de minister ook vandaag schriftelijk beantwoording heeft gegeven over dit soort praktijken. Ook echt zegt dat we dat eruit moeten bannen uit net als werkgevers- en werknemersorganisaties. Ja, maar ik zou dan wel zeggen, zorg eerst dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Ja, nee, precies. Dat lijkt me de volgorde dan, toch? Dus dat blijkt absoluut een punt van zorg. Daar moeten we voor blijven strijden. Dat moet ook op orde. Dat moet voor iedereen gelijk op orde zijn. Hè? Dus niet voor de ene groep goed en voor de andere groep niet. En ik wil nog wel even een opmerking maken over die vakantie of de paardrijles. Ik bedoel, dat bepaalt natuurlijk niet naar welk vervolgonderwijs je kan. Of dat bepaalt straks niet welke kans je hebt op de arbeidsmarkt. Ik wil hier toch niet weer die vergelijking maken, maar als het gaat over veiligheid. We gaan dat wel doen, zo te horen. Ja, ik vind dat toch echt heel opmerkelijk. Hè, dat we op die manier durven kijken naar zaken die gewoon publiek zijn, voor iedereen zijn. Maar feit is dat de kwaliteit van het onderwijs niet op orde is. Daar hoeven dan toch kinderen die dat wel kunnen betalen niet dupe van te worden, zou je zeggen. Nou, ik denk dat we niet de kinderen die het niet kunnen betalen niet extra de dupe ervan moeten laten. Ja, maar dat doe je toch ook niet? Die houden gewoon hetzelfde onderwijs. Ja. Nee, die daar houden moeten we onderwijs voorzien in dat zij het ook kunnen krijgen. Ja, vanaf die kant. Daarom zijn we ook echt voor publiek gefinancierd extra onderwijs. Aanvullend onderwijs noemen we dat. Dat kan ook, heel veel scholen doen dat gelukkig ook al. Waarbij je dus in de regie van de school met bevoegde mensen zorgt voor extra aandacht voor de leerlingen die dat nodig hebben. Dat moet er ook zijn. Daar moeten we ook in keuzes in durven maken. Dan neem je gewoon extra personeel aan. Dan neem je gewoon extra personeel aan, zegt u. Ja, of je zorgt dat je binnen het personeelsbestand dat je hebt kijkt wat er nog aan ruimte zit. Dat aansluit ook bij hetgeen wat je in die klas aan het doen bent. Het is natuurlijk gek als je op verschillende manieren hetzelfde aangeleerd krijgt. Mevrouw de Groot, eigenlijk zegt meneer Rovers, mevrouw de Groot moet gewoon weer zelf voor de klas gaan. Of in ieder geval op een school gaan werken in plaats van op een eigen instituut. Nou, dat doe ik deels ook. Oh, kijk eens aan. U combineert het. Ik combineer het op dit moment, sinds kort weer. Ja. Ik vind het onderwijs gewoon een hartstikke mooi vak. En ik zie ook dat daar het nodige kan verbeterd worden. Dus dat vind ik ook zeker heel belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat ik het ook mee eens ben, wat je net zegt. Het onderwijs, daar kun je niet op wachten tot het zo verbeterd is dat het voor iedereen toegankelijk is, de begeleiding die ze nodig hebben. En dat we dus maar moeten stoppen met de mogelijkheden die er wel zijn. Ja, want u blijkbaar zegt, is het dus. Sorry. Ja, nee, gaat u gang, meneer Rovers. Ja, blijkbaar is het dus maar voor een bepaalde groep niet acceptabel. Ik ben niet tegen aanvullend onderwijs, maar ik vind het onacceptabel dat we dat alleen toegankelijk maken voor kinderen van wie de ouders de portemonnee goed gevuld is. Het gaat echt over honderden, met meerdere kinderen soms meer dan 1.000 euro per maand. Ja, ik zelf kan dat niet betalen. En ik met mij nog in een hele hoop maar andere mensen. Maar dat is toch geen reden om mensen die het wel. Maar dat is toch geen reden om mensen die het wel te kunnen betalen het ook te ontzeggen? Ja, ik denk daar echt anders over. En helemaal wanneer dat dus in schoolgebouwen plaatsvindt. Of dat kan ik met u delen. Als u zegt van daar moet geen publiek naar geld toe, dan zeg ik dat snap ik. Want dat zou eerlijk verdeeld moeten worden. Maar mensen met privaat geld, die zelf geld hebben, ja, daar mogen ze toch besteden aan waar ze het zelf aan willen besteden. En als het in hun kinderen investeren, zou je ook kunnen zeggen, nou, fijn dat ze dat doen. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat werkt wel kansenongelijkheid in. Dat werkt wel ten nadele van kansengelijkheid. Dan mogen ze anderen worden daar toch niet slechter van vinden. Anderen worden daar toch niet slechter van. Nou ja, wat ik net uitlegde al, is dat er echt wel wat meer bij komt kijken dan ze gaan naar school naar een instituut en daar blijft het bij. Want het komt vaak ook de klasse in. Je ziet ook in de klasse dat kinderen een andere positie krijgen dan hun medeleerlingen. Kunt u daar iets over zeggen? Wat ziet u dan in de klas? Wordt er dan al naar opgekeken of op neergekeken? Ja. Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat ze een ander uitstroomprofiel krijgen. Stel je doet een CITO-training, dan train je heel erg op een toets. En dan kom je er beter uit. En dan kom je er beter uit. Ja. En ik vind, ik kan mensen dat helemaal niet dwingen om dat niet te doen. Dat wil ik ook niet. Maar ik vind wel dat je daar als school niet aan mee moet werken. En als persoon vind ik het gewoon verwerpelijk. Ja, mevrouw de Groot? Nou, het is niet altijd zo dat je dat doet om een beter uitstroom te hebben. Maar kinderen die vastlopen in het onderwijs, dat is om meerdere redenen. Die wil je verder helpen. Die wil je helpen überhaupt te ontwikkelen. En dat gaat niet zozeer om per se hogere cijfers of per se een betere studie. Maar dat gaat om, in het algemeen staan wij ervoor om kinderen te helpen daar waar hulp nodig is. Ja, maar dat kan alleen als je geld hebt, zegt meneer Rovers. En dat vindt hij oneerlijk. En dus daar ben ik het in die zin mee eens. Want ik zou willen dat de overheid er meer in investeert, zodat het voor alle kinderen toegankelijk is. En zolang dat niet zo is, gaat u door. Ja, zeker. Ja. Goed, dank voor dit gesprek. Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond en Claudia de Groot, studiebegeleider. Einde van Dit is de Dag, zometeen een kunststof praat Andrew Mackinga met historicus Jaap Cohen, die de biografie van Theo van Gogh heeft geschreven. 8:30, langs lijn en omstreken, het bekerduel PSV Twente en Tade Smedes met een boek over Gorredijk dat 50 jaar geleden compleet in de ban was van UFO's. Fijne avond, dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1. 7:00, Ties van